بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى تيسا موزي جماد الأولى mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala tulimalizia katika kikao kilichopita kujibu shubuhat za watu wa batil kwa ujumla na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kugusia kujibu shubuhat za watu wa batil bitafsil kwa ubainifu qala rahimahullahu ta'ala wa amma aljawabu almufassal فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنهم أما جواب أمبال نكو بينف منذ يتكو فهام ما دوي والله سبحانه وتعالى وننجي نينجي زكوليته بنزاني نكو جديلي كتككو يتتي باطل dhidi ya dini ya mitume wa Allah alayhi salatu wa salam yasuduna biha nasa anhu hutumia njia hizo katika kuwazuia watu kutokamana na kuifuata dini waliokuja nao mitume wa Allah alayhi salatu wa salam na haya maneno atakayozungumza hapa mtakuta ni maneno ambayo mara nyingi yazungumzwa na watu wanaolingania watu katika ushirikina kwa jina la dini na dini inaolinganiwa hapo ni ya Uislamu kwa jina la dini ya Uislamu lakini uhakika wa mambo ni kulingania watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala قال رحمه الله منها قولهم نحن لا نشرك بالله كتك يالي ونو يزمم زنكو يسيما واو كتك شبهات سما سيسي هتم شركيشي الله سبحانه وتعالى بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له bali sisi yasema tushuhudia kuwa hakuna anayeumba wala anayetoa riziki wala anayenufaisha wala anayedhuru isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hana mshirika na yeye wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran فضلا عن عبد القادر او غيره كيش وسيما pia sisi tuitakidi kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajimiliki nafsi yake manufaa wala madhara achilia mbali عبد القادر الجيلاني na wengineo hivyo wasema walakin انا مذنب لكن ميمي ni mtu wa madhambi yasema mimi ni mtu wa madhambi والصالحون لهم جاه عند الله na watu wema wanajaha na cheo mbele ya Allah واطلب من الله بهم na mimi namuomba Allah kwa kupitia hawa watu wema kwa mimi sijawaomba watu wema mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kupitia hao watu wema waliozikwa ambao washafariki, napitia kwao. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, fajawibuhu bima taqaddama, basi mjibu huyo kwa jawabu tulotangulia kulitanguliza huko nyuma, wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam muqirruna bima dhakarta, wale aliyowapiga vita mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hayo yote uliyoyataja wao yakiri. Allah subhanahu wa ta'ala asema wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza hao makafiri wa Quraysh ni nani aliyewaumba watasema nani? Allah. Qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه آية في القرآن زكوازي كبيس كوا أكي ووليز هاو وشركين وكي قريش نناني أنا يورزوق كتوكا منغون نأرضين ناني أنا يملكي كسكي أكوين نكو نكوين na nani anayetoa kilichokuwa hai kutokana na maiti na maiti kutokana na kilichokuwa hai, na nani anayepanga mambo yote katika huu ulimwengu na kuyapitisha? Fasayaquluna Allah, Allah asema watasema ni Allah. Kwa kweli kuna tofauti baina ya haya wanaodai hawa na yale wanaosema wale, hakuna tofauti katika jambo hilo. ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. نبي كما في رواية وسمك وعبد القادر جيلاني هانا ويزو ولا هجي ملكي نفسياك مذار ولا منفا هذيو هذيو نبيو ونبو سيما وشركين جو يما سنم ياهو ووسمك وحيانا ويزو وكجي نفايشا ولا كجي ذورو wala hayapangi chochote katika huu ulimwengu, ni Allah peke yake. Kwa hiyo aya tuliyosoma, walichokikusudia wao ni hiyo jaha uliyoitaja wewe na shafaa, ili wale wanaowaomba wawaombee shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqra alayhi ma dhakara Allah fi kitabihi wa waddahu, kisha msomee hizi aya tulizozitaja, umbainishie, umwekee wazi. Kwa hili litakuwa tayari kwa yule mwenye kutaka haki ashabainikiwa. Ni kweli hakuna tofauti baina maneno yake huyu na maneno ya Abu Jahal na Abu Lahab. Hivi ndivyo walivyokuwa kitakidi. Fa in qala, sasa kuna upinzani mwingine atautoa, atasema hadhihi alayatu nazalat fi man ya'budu al-asnam, na haya maneno mtayasikia wakiyasema sana, wasema hawa waangalia aya zimeshuka kwa watu wa kuabudu masanamu wakaziteremsha kwetu. Sema hizi aya zimeshuka kwa wale waabudu wa masanamu. Kaifa tajaluna salihina mithla al-asnami am tajaluna al-anbiyaa asnaman, vipi leo nyinyi mwafanya watu wema kama masanamu au mkawafanya mitume ndio masanamu? Kwa sisi twapitia kwa watu wema, tupitii kwa masanamu. Wale walikuwa kipitia kwa masanamu, sisi twapitia kwa mitume. Fajawibuhu bima taqaddama, pia mjibu kwa yale yaliyotangulia. Fa innahu idha aqarra anna al-kuffara yashhaduna bir-rububiyyati kulliha lillah, akikiri kuwa makafiri washuhudia kuwa ulezi na utendaji kazi wote ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ma aradu mimman qasadu illa ash-shafa'a, na kuwa wale washirikina wa mwanzo walikuwa hawataki kwa wale waliowakusudia isipokuwa wawaombee shafa'a mbele ya Allah. Simasoma aya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, na wanaabudu visivyokuwa Allah viumbe visivyowamilikia wao madhara wala manufaa. Wa yaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah, na wao pia wakisema kuwa hawa watuombea sisi shafa'a mbele ya Allah. Hili lazima alikiri yule anayefahamu akisomewa hizi aya. Qala walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dhakara. Hapa yeye ashakubali, hawezi kukataa, lakini ataka kutofautisha baina ya kitendo walichokifanya washirikina wa mwanzo na yeye mshirikina wa leo. Tofauti yaweka wapi? Asema wale walikuwa wakiabudu nini? Masanamu. Sisi tupitia kwa watu wema, Abdul Qadir al-Jailani, al-Aidarus na wengineo wale wanaowaitakidi. Kwa sisi hatuabudu masanamu, tupitia kwa watu wema, na pia tupitia kwa mitume. Tena wengine waweza kuambia tupitia kwa mbora wa mitume, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna ubaya bwana? Mtamfananisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masanamu? Mtamfananisha Abdul Qadir al-Jailani na masanamu? Kwa hivyo ataka kutofautisha baina ya kitendo chake na kile walichokifanya washirikina wa mwanzo. Fadhkur lahu, basi mtajie na kumwambia, anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnam, hao makafiri aliotumilizwa kwa Mtume sallam walikuwepo katika wao waliokuwa wakiabudu masanamu. Wa minhum man yad'u al-awliya, na walikuwepo katika wale waliokuwa wakiwaomba mawalii. Alladhina qala Allahu fihim, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab, hao wanaowaomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa mula wao Allah subhanahu wa ta'ala. Hata miongoni mwao walio karibu mno, bimaana washindana katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akathibitisha katika hii aya kuwa wale wanaowaomba hawa washirikina wa Makuraish, wao wenyewe watafuta njia ya kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni viumbe wema, ni watu wema ambao malengo yao ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aya, wayad'una Isa ibn Maryama wa ummahu, na pia walikuwa wakimuomba Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, na wakimuomba mama yake Isa alayhi salatu wassalam katika suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala asema, mal masih ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulan at-ta'am. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sema al-Masih ibn Maryam si chochote ila ni mtume, wamekwisha pita mitume wengi kabla yake, na mama yake ni mwanamke mkweli, wa ummuhu siddiqah. Kisha angalia maneno mazuri Allah aliyosema, kana ya'kulani at-ta'am, wote wawili walikuwa kila chakula. Ingelikuwa miungu hawa wasingekuwa wala, sababu si sifa yule anayabudiwa kula. Hawa ni wahitaji, hawawezi kuishi bila ya kula. Kana ya'kulani at-ta'am. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema maneno mazito, umbur kaifa nubayinu lahumul ayati thumma ndhur anna yufakun, angalia jinsi tunavyowabainishia aya, kisha angalia vipi wanavyogeuzwa na kuiwacha haki. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwas samii'ul 'aliim. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, sema je, mnawaabudu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao hawawezi kukudhuruni wala kukufaeni? Kwa nini mwende mkawaombe hawawadhuru hao wala kuwanufaisha? Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua, kumaanisha kuwa walikuwepo wakati ule watu walikuwa kimwabudu nani? Isa. Na walikuwepo walikuwa kimwabudu nani? Mama yake Isa. Na Isa nani? Mal Masih ibn Maryam illa rasul. Huyo ni mtume katika mitume wa Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakukubali manasara kuomba kwa kupitia kwa nani? Kwa Isa alayhi salatu wassalam. Ah, tuambie semaje? Jamaa hawa wana hila. Aya za Qur'ani ziko wazi kabisa katika mambo haya, lakini pamoja na hayo wana hila. Kuna mmoja anamsikia azungumza kuhusu hadith la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Asema kwani mayahudi na manasara mitume wao nani? Sikiza vizuri eh, albidhu yasmi mitume wao nani? Sema mitume wao Musa na Isa. Hatuonyesheni yajengwa wapi makaburi yao. Yani kama kusema hii hadithi na nini ina matatizo hizo. Eh baba wewe, mimi nilikuwa nafikiria hawa jamaa fakhfakha wafurishana wana wachuoni. Mimi niliwaambia nyinyi hamtaki kusikia. Hakuna wanaovioni kwetu, sote wanafunzi tu. Sote wanafunzi tu. Kujifurisha furisha. We husomi suratul Baqara alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyhim. Hao nabii atoka wapi baada ya Musa? Hivi kumbe tuna watu wajifanya na elimu kubwa hawajui kuwa kumepita mitume baada ya Musa. Wewe wasoma hadith kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama mata nabiyun bu'itha nabiy. Kila akifa mtume atumilizwa mtume mwingine awe mtawala kwao akiwaelekeza katika mambo yao ya kidunia na pia katika mambo yao ya kiakhira. Tasusuhumul anbiya. Sasa ni kama kuitia dosari hadithi ya mtume salam iliyo sahihi kwa shubha zaki. Yani wacha tu usiseme, sio kasema yule jamaa tushambulia kulikweli. Nyinyi mwadanganya watu, nyinyi nyinyi mwapoteza watu nyinyi. Yani hivi ukisema hivyo wakusudia nini? Ndio mjengewe kwenye makaburi yenu? Sasa niwaulize kwa mfano, hapa kikoani hapa tunakuzika sisi, tuzikana hapa, kila anayekufa ajengewe hapa. Baada ya miaka mitano kutazikwa mtu hapa? Hapa kutazikwa mtu, mtamaliza ardhi, mwisho itabidi watu watoke nje ya miji kule wajenga tu. Wewe ukitembea wakuta milima tu imejengwa huko kutembea. Ni kweli Mayahudi na Manasara walikuwa wakichukulia makaburi ya mitume yao kuijenga, kuifanya na misikiti hasa, wakifanya ibada kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sadaqa Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ukweli, hawezi kusema urongo. Kisha utawasikia sema, kwani kama ni hivyo mbona Mtume anzikwa ndani ya msikiti? Wacheni urongo nyinyi, nawaambia tutawafichua sisi, sisi tutawabanja. Mkiwadanganya Waislamu tutawabanja sisi. Mtume anzikwa chumbani kwake ama anzikwa msikitini? Hebu muulize. Yaani mwafanya watu maguta, hawaelewi. Mtume sallam amekufa katika chumba cha nani? Cha Aisha radhiallahu anha, akazikwa pale pale. Mitume huzikwa pale wanapokufia. Jamaa awadanganya watu wazi mchana peupe kuwa Mtume sallam anzikwa msikitini. Yaani mwafanya watu hawaelewi. Si usome sira tu, soma sira tu kidogo, kitabu kidogo, utafahamu kuwa Mtume sallam amezikwa alipokufia wapi? Katika chumba cha Aisha radhiallahu anha. Au ni kwa sababu uona sasa yuko msikitini? Sio, si ungeuliza basi imekuwaje mpaka lile kaburi likafikia pale? Ungeuliza hivyo ungefaidika, lakini usifanye talbis. Kisha jamaa hawa nawaona sasa hivi wana mtindo mmoja, wakiwashika hawa mashekhi wa sunna matata hawa ambao hawajielewi elewi hawa na video zao, kisha wekwa klipu hivi wazungumza, kisha aletwa shekhe wao wazungumza. Hebu tujaribuni, jaribuni kufanya hivyo kwetu. Sisi hampati video, yani mtapata clip. Wekeni hii alafu yasema hivi. Allah si wajaali. Utaketi hapa mwezi mzima tuzungumza hayo mambo tu inshallah, baina al-maghrib wal-isha. jisali zi mpaka watu wawajue namna mnavyodanganya umma. Kuchungeni sana Waislamu. Hawa watu wapeleka watu katika shirki. Watu wakijiona wataka kheri. Miongoni mwa shirki ni hii ya kupeleka watu katika kuomba maiti, kisha mtu akajiona kile anachokifanya ni tofauti kabisa. Ya akhi, huna tofauti wewe na hawa manasara walikuwa wakimwomba Isa alayhi salatu wassalam, wakimwomba mamake Isa alayhi salatu wassalam. Pengine labda uweza kuona maneno yangu makali, lakini wallahi ni kheri kwako. Uweza kwenda kwa daktari akakudunga sindano ukalia, lakini ndio dawa, kwa sababu tunalizungumzia hapa si dogo. Tuzungumzia jambo la shirkun akbar. Ya ikhwani, ni shirki. Leo mtu aweza kuzungumza dhambi ovu ya zina akapandwa na hasira azungumza zina, lakini upande wa shirki hata bariana hajui kuwa hii ni dhambi ambayo Allah haisamehe. Mtu akifanayo khalidan mukhalladan fi nar. Kwa kuna watu walingania watu kwenda motoni milele, tuwaache eh? Hatutawabanja kama vile tulivyotaja. Wadhkur lahu qawlahu, tena bado umtajie pia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu saba. Allah subhanahu wa ta'ala akiwabainisha hawa washirikina na kile walichokuwa kikifanya katika aya 40 ya suratu saba, qala jalla wa ala wa yawma yahshuruhum jami'a, na siku atakayowakusanya wote. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. كيشا أتوانبيا ملائكة يه هاو ولكوا وكيوابدوني. كيف يقول لكونا واتوا كيابدونان ملائكة كل كويبو ولي ولكوا كيابدو ملائكة سيما سنامو بكيهك. هي قرآن يزومز. Kwa msiseme kuwa hizi aya zinashuka kwa waabudu wa masanamu. Kuna waabudu wa malaika, kuna waabudu wa wafu kama nyinyi mawali, kuna waabudu wa mitume, kuna waabudu wa masanamu, waabudu wa kila kitu, nyota, wengine waabudu nini, mwezi, kama ilivyokuja katika aya la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Allah akakataza kwa sababu walikuwepo na waabudu hivi. Allah subhanahu wa ta'ala sema qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Malaika watasema subhanaka, umetakasika, wewe ndiye kipenzi chetu si hao. Tena akaendelea bal kanu ya'buduna aljin aktharuhum bihim mu'minun, bali hao walikuwa wakiwaabudu majini wengi wao wakiwaamini hao. Kwa pia majini kulikuwepo na waabudu mpaka leo, kama wale watu wa dhikiri za kukohoa. Watu wa dhikiri za kukohoa huchinjia majini, wengi wao utaona wachinja kwa ajili ya kuwaridhisha majini, na kichinjo ni ibada, wakawapelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mpaka leo wapo pia waabudu wa majini. Wewe uliona ibada wapi watu wa nguruma kulikweli wewe, ama walia kama mbwa? Kunani baba jirani fujo kweli kweli. Unaweza kufikiria kumekusanywa mbwa wengi mahali pamoja hivyo minyana? Ni watu devil worshippers wako pale ndani. Mtu amtaja Allah asema yopandisha jini aruka ruka pale, kisha yuwajisifu. Muona fulani bwana alishika makaa akayatafuna bwana. Mvipi wewe? Muona fulani alishika glasi yake tafuna tafuna bwana. Hamjasikia habari hizo? Ungeliishi majengo ungeyajua yote. Kisha asubuhi mwazunguka na tangawizi na sukari ama na sijui vitu gani. Azunguka nini? Sauti ipotea. Nini? Mtele ule moto ulikuchoma, wewe ulikuwa hujui. Ewenda tu. Ndugu zetu maskini wengi walikwenda wakapotea wengi sana. Lakini la kusikitisha pia wakiambiwa leo wakasirika. Sasa si ndio ukweli huu? Wewe mezea tuchukua hizi aya alafu kazitizame vizuri, utajua kuwa kile unachokifanya ni makosa. Qala wa qawluhu au wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, pia umsomee kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق نبالي الله أتكبممبيا عيسى ايوه عيسى بن مريم أتيوه أوليوانبيا واتو نفنيني ميمي نمامانغو كواني ميونغو بدالة يا الله عيسى عليه الصلاة والسلام متسيما سبحانك ووي أمتكسيك كيشا تسيما عليه الصلاة والسلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هاي نفاي ميمي كسيما أمبو سي حقيانغو سي حقياكي كفانيو مونغو سي حقياكي هيلي أتلكانوش إن كنت قلته فقد علمت إكيوا نلسيما بس بلا شاك ومكوشا يجوا يا ربي إكيوا نلسيما إيفو يا ربي ويواجوا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ووي أنا ويجوا يليوندان نفسيانك لكن ميمي سيجوا يليوكتك نفسياك حكيك ووي ليمجوزم كبوة ويليو في جكانا سبحانه وتعالى Na hapa kuna itikadi nyingine ambayo pia watu waitakidi. Kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ayajua yale yanayojiri katika huu umma. Na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam huhudhuria katika vikao vyao vya maulidi pia. Bali hili ulisema hadhara ba. Sijuzi walikuwa kilalamika kuna hadhara na watu wanashika mobile. Wachat. Na mtume anaingia. Kwa nini mfanye hivyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia kusema hivyo Ndio maana siku hizi hatumuoni mmoja simeni Ndio maana siku hizi kwa mmuona tangu siku hizo Ya kadhaba Wallahi warungu Isa alayhi salatu wasalama sema wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta arraqiba alaihim Kwa ikiwa Isa ambaye sisi tuamini yuko hai leo Allah amemnyanyua juu. Asema uliponiondoa, wewe ndio ulikuwa wawaona hawa waja wako na kuwatizama. Mimi nilikuwa sijui chochote kinachoendelea. Wewe ndio unayejua kila kinachoendelea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama wale watakaozuiliwa kutoka maana haudhi yake atakuwa yuwasema kuwa ummati fayuqalu innaka la tadri ما أحدث بعدك وهجوي كيلو لتشكزوا بعد ويكوندوك فأقول سحقا سحقا للذين بدلوا وغيروا بعدي بعدا ووينبالي وليولبلش ديني بعد ميمي كوندوك سي حديث صحيحي نتوم سلام هابا هامبيو إنك لا تدري ما أحدث بعدك وهجوي كيلو لتشكزوا بعد ويكوندوك جماعة سيما أذوري كوني موليدي ها جماعة Jamaa amebadilisha dini hawa. Kumbukeni kuna haudhi ya Mtume za sallam ukizua wazuiliwa. Chungeni jamani wallahi ni hatari ndio maana muona tukataza sana haya mambo kwa sababu ni hatari kwako Muislamu. Ukaitakidi itikadi ambazo hazina hoja la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume za sallam. Ufahamu mmeutoa wapi? Hii dini gani jamani? Qala فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين جي وشفهام سسبال إيزي آية كوى الله أمي وكفريش ولي وكسودية مسنام ناك وكفريش ونوكسودية وتويمة وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتوم سلما كوفية فيتا فإن قال أكسم الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر lakini makafiri wao wataka kutoka kwa wale wanaowaomba si kwa Allah mimi nashuhudia kuwa mwenye kunufaisha na kudhuru na kupanga mambo ni Allah peke yake la uridu illa minhu wasalihun laysa lahum min al-amr shay mimi sitaki isipokuwa kwake yeye Allah na hawa watu wema hawamiliki jambo lolote hawana la jambo walakin aqsuduhum arju min Allah shafa'atuhum lakini mimi na wakusudia hawa ninachokitaka ni waniombe shafa'a kwa Allah mimi sitaki wao wanipe wao najua hawezi kunipa faljawabu jawabu kama lifuatalo anna hadha qawlu al-kuffar sawa'an bi sawa haya maneno unayozungumza wewe ndio maneno ya makafiri hakuna tofauti baina wewe na Abu Jahal alivyozungumza una ushahidi gani? Waqra alayhi qawluhu ta'ala, na umsomee kauli ya Allah inayosema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale waliowachukulia walinzi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, wao wasema hatuwaabudu hawa isipokuwa watujongeze karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, بيا wale washirikina walikuwa wakisema hawa watuombea sisi shafa'a mbele ya Allah. Kwa hiyo kuna tofauti hapa, ukishaelewa haya kuna tofauti baina maneno ya huyu mu'tarid na haya maneno yanayozungumza Allah subhanahu, hakuna tofauti. واعلم ان هذه الشبه الثلاث هي اكبر ما عندهم. Sikilizeni nyinyi wanafunzi mnaolala, wengine kama huyu hapa yulala huyo Usama, acha kulala utapitwa na khurafi atakukoroga. Sikiliza vizuri hapa, acha kulala. Shubha za makhurafi katika kuabudu maiti ni tatu peke yake, hakuna njia hizi, sio mafahamu, hazitoki njia hizi shubha tatu. Hiya akbaru ma indahum, hizi ndio shubha kubwa walizokuwa nazo, hizi ndio kubwa kabisa, na majawabu yake umeona katika Qur'an. Fa idha arafta anna Allah waddahaha fi kitabihi, mtauliza hapa ya kwanza ni ipi na ya pili ni ipi na ya tatu ni ipi. Ukishajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka wazi katika kitabu chake, wafahimtaha fahman jayidan, ukazifahamu vizuri kabisa, fama ba'daha aysaru minha, sasa zinazokuja hapa mbele zitakuwa sahali kwako wewe kujibu kuliko hizi. Kwa hiyo shubha ngapi? Ni tatu. Ya kwanza, khulasa ya kwanza, naam, nani akumbuka? Nani akumbuka ya kwanza? Walidi akumbuka, msemaji ya kwanza? Mimi nitasema ya kwanza alafu ni mtanisaidia na hizo mbili. Ya kwanza, qauluhum inna nuqirru bi anna Allah azza wa jalla huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir, wasema kuwa twakiri kuwa Allah ndiye muumba, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayepanga mambo yote, na kuwa malaika na mitume na watu wema, la yanfa'una wala yadhurrun, hawanufaishi wala wadhuru, lakini sisi ni watu tuna makosa na madhambi. Kwa hiyo tutawasal kwa Allah kwa kupitia hao watu wema, kwa sababu ya jaha yao na heshima yao waliokuwa nao mbele ya Allah, liyukaribuna ilayhi, ili watukaribishe sisi na Allah. Hii ndio shubha ya kwanza, na jawabu lake tunasema kuwa haya mnaoyazungumza ndio waliokuwa wakiyafanya washirikina waabudu wa masanamu kama ilivyotaja Qur'an. Shubha ya pili, naam, barakallahu fik bahanna, nasema wao wasema hizi aya hizi dalili zimeshuka kwa waabudu wa masanamu, hazikushuka kwa ajili ya watu kama sisi. Kwa hiyo nyinyi mwachukua aya ambazo zimeshuka kwa makafiri mkazileta kwetu huko, tena wakisema sema hawa ndio wale khawarij wale. Tartibuni, wallahi tulipokuwa tuzungumza khawarij nyinyi mwaharizana kule mwezi kuwazungumza, na mpaka leo, mpaka leo nionyesheni mlinganizi yoyote katika hawa mahizbi na hawa makhurafi aliyewazungumza hawa khawariji, hawa watu walipua lipua, nionyesheni mmoja tu wazungumza, mmoja tu. Hawana isipokuwa kuwasingizia wale ambao hayo mambo hawanayo, wakasema wanayo ili kuchafua nini? Kuchafua sura yao. Metambulika hii kukaona zungumza hivyo, na hii pia ni biashara, hii haikunoga pia kwa watu sahani jamaa khawarij wale, na wale ndio wakataza watu mambo hayo. Kwa hivyo hizi aya wao wasema zimeshuka kwa waabudu wa sanamu, lakini Qur'ani yathibitisha kuwa kumbe walikuwepo pia wanaabudu nini? Malaika, wanaabudu mitume, wanaabudu watu wema. Kwani mama Isa alikuwa mtume? Alikuwa nani? Ni mtu mwema, walia. Kwa kumbe hizi aya pia zimewakusudia hao. Hapa pia ushavunja sasa. na zile aya tukazitaja. Ah, shubha ya tatu. Naam, tafadhal Ali. La, shubha yao, si wewe wajibu. Wewe sawa wafananisha. Naam. Ah, Aba Hanifa mwacha. Wasema kuwa wale Makureshi walikuwa wakiwaomba haswa wale masanamu, wawape ama wakatalie wale masanamu wenyewe, sio kuwa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi twapitia tu, twataka shafa'a, umeona. Lakini tukathibitisha kwa aya za Qur'an kuwa wale waabudu wa masanamu walikuwa wakisema hivyo hivyo, haulai shufa'auna 'inda Allah, kama ilivyokuja katika Qur'an, kinyume na vile mnavyodai nyinyi. Kwa hivyo tukathibitisha kuwa kila mnachokisema nyinyi hamna tofauti na kile walichokisema nani, walichokisema washirikina aliyotumilizwa kwao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuyashambua haya maneno kwa sharhi ya Sheikh Al-Fauzan, tutaanza kuanzia kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala bi idhnillah. Nasallallahu yuthabbitana wa iyyakum 'ala al-haqqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.